cenach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego, wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort rolnictwa popiera postulaty protestujących rolników. Również jest przeciwny unijnej umowie z krajami Ameryki Południowej. Policja wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku na warszawskiej Pradze. Podczas interwencji mundurowy postrzelił innego funkcjonariusza. 10 milionów euro na produkcję ukraińskiego drona zamierza przeznaczyć Litwa. Ministerstwo Rolnictwa popiera postulaty rolników sprzeciwiających się umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Rolnictwo może na tym stracić, mówił o tym wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Podnosimy podobne kwestie, które dzisiaj są przedstawiane na proteście. Otóż inne standardy produkcji obowiązują w tych państwach, inne zasady dobrostanu zwierząt, inne zasady ochrony klimatu i środowiska, a co z kolei spowoduje, że ten towar z Ameryki Południowej będzie tańszy, zakłóci konkurencję i te wszystkie elementy, o których mówiłem, czyli standardy żywności, ochrona środowiska, klimatu. Ministerstwo Rolnictwa zamierza zaproponować swoje stanowisko jako oficjalne stanowisko polskiego rządu. Przeciwne umowie o wolnym handlu jest także francuskie Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj w Białej Podlaskiej w Lubelskiem odbył się protest rolników sprzeciwiających się umowie o wolnym handlu. Rolnicy wyrazili też swoje niezadowolenie w związku z procedowaną tak zwaną ustawą łańcuchową, która ma zmienić regulacje dotyczące przetrzymywania zwierząt. Nie żyje policjant postrzelony na warszawskiej Pradze. Podczas interwencji na ulicy Inżynierskiej jeden z mundurowych użył broni, trafiając w innego funkcjonariusza. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Około 14 funkcjonariusze przyjechali wezwani z powodu agresywnego mężczyzny. Na miejscu doszło do zamieszania, podczas którego jeden z funkcjonariuszy użył broni palnej, powiedział w Polskim Radiu 24 komisarz Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Świadkiem zamieszania była pani Sylwia. Około 14:20 zobaczyłam zastępy policji i straży pożarnej. Wyglądało to groźnie. Akurat grabowali młodego chłopaka. Awanturował się. Pan Adrian mówi, że mężczyzna, do którego wezwano policjantów, był dobrze znany okolicznym mieszkańcom. Ten konflikt, który eskalował, to nie jest pierwszy konflikt z udziałem tej osoby. To nie jest pierwszy raz, jak wzywamy policję. Mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Litwa zamierza przeznaczyć 10 milionów euro na produkcję ukraińskiego drona Palanica. W Wilnie podpisana została umowa o wzajemnej współpracy. Litewski minister obrony Lauryniasz Kasciunas, podpisując w Wilnie umowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umierowem, powiedział, że Litwa będzie poszukiwać możliwości, by wspierać finansowo produkcję również innych rodzajów broni. Umowa, którą właśnie podpisaliśmy, stanowi podstawę prawną dla resortu obrony Litwy do przekazywania środków pieniężnych na broń produkcji ukraińskiej, powiedział Kasciunas. Jak zaznaczył, jest to zobowiązanie długoterminowe. Wilno zapowiedziało też, że na potrzeby Ukrainy zakupi drony i inny sprzęt wojskowy od Litwy. Producentów, a także w dalszym ciągu będzie uczestniczyć między innymi w czeskiej inicjatywie zakupu amunicji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku Litwini przekazali Ukrainie wsparcie o wartości ponad miliarda euro. Z tego na pomoc wojskową Wilno przeznaczyło ponad 700 milionów euro. Wracamy jeszcze do kraju. Świnoujście szuka chętnego do prowadzenia schroniska dla zwierząt. W formie dotacji miasto da na ten cel niemal 870 tysięcy złotych. Zwycięzca konkursu będzie musiał zapewnić opiekę, utrzymanie oraz rehabilitację zwierząt, które trafią do schroniska. Samo schronisko będzie musiało pełnić również funkcje edukacyjne. To oznacza, że prowadzący będzie musiał organizować akcje informacyjne, które promują adopcję zwierząt, ale też organizować warsztaty dla dzieci i młodzieży, które będą kształtować odpowiedzialne postawy wobec zwierząt. Do tego trzeba będzie zadbać jeszcze o ogrzewanie, wyżywienie i opłacenie pracowników. Na to wszystko miasto przekaże niespełna 900 tysięcy złotych. Zainteresowani swoje oferty mogą zgłaszać do 13 grudnia. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Świnoujścia. Rafał Molenta, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zwycięstwo Pogoni Szczecin 3-0 w Gdańsku z Lechią na inaugurację 16 kolejki. Lechia nie może się wyrwać ze strefy spadkowej, a taka postawa drużyny nie zwiastuje poprawy. A co na temat meczu miał do powiedzenia trener gospodarzy Szymon Grabowski? Wynik mówi sam za siebie i nasze prezentowanie się, to co pokazaliśmy szczególnie w pierwszej połowie, również obrazuje to co pokazaliśmy na boisku, a w sumie w zasadzie czego nie pokazaliśmy. Porażka boli, ta porażka jest bardzo mocna dla nas, bo na pewno nie taki był plan. Przeciwnik wygrał zasłużenie. W drugim meczu dnia lider Lech w Poznaniu podejmuje GKS Katowice. Kolejarz prowadzi 2-0 w 77 minucie. O 20:15 Legia przy Łazienkowskiej podejmie Krakowie. W ligach za granicą w Serie A Milan gra z Juventusem. Na San Siro nudy i 0-0. Inter wygrał z Weroną na wyjeździe 5-0. Wszystkie gole padały w pierwszej połowie. Fatalna gra Pawła Dawidowicza, więc trener wprowadził Wędkę i zdjął go w przerwie. Po przerwie na boisku w barwach nerazzurrych pojawił się Piotr Zieliński. W Premier League Chelsea wygrała 2-1 z Leicester. Arsenal 3-0 z Nottingham, kilka ostatnich minut Jakuba Kiwiora. Brighton pokonało 2-1 Wolverhampton, Jakub Moder poza kadrą meczową. A w Niemczech czyste konto Kamila Grabary. Wolfsburg wygrał 1-0 z Unionem Berlin, wygrane także Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund. Po raz 17 Atletico Madryt poprowadził trener Diego Simeone, jubileusz zwycięski 2-1 z Alaveszem. Wieczorem o 21:00 Barcelona zagra z Celtą Vigo. Robert Lewandowski gotowy do gry, plecy wyleczone. A w skokach narciarskich dominują Niemcy i Austriacy, Polacy daleko. Pierwszy konkurs indywidualny Lillehammer wygrał Pius Paszkę. Niemiec wyprzedził Austriaków Daniela Czofeniga i Maksymiliana Ortnera. Ich rodak prowadzący o pierwszej serii Stefan Kraft czwarty. Polacy Paweł Wąsek 14, Aleksander Zniszczył 23, a 26 Dawid Kubacki po pierwszej serii odpadli Kamil Stoch i Maciej Kot. A w tenisie do finału Pucharu Davisa awansowali Włosi. Potem jak pokonali Australijczyków wystarczyły mecze singlowe, które wygrali Berrettini z Kokinakisem i Sinner z Deminorem w finale starcia Zurich z Oranie, czyli Holendrami. Jeszcze siatkówka w lidze panów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Barkom Karzany Lwów, a u pań deweloper z Rzeszów w meczu na szczycie przegrał przed własną widownią z ŁKS-em Łódź 1-3. W nocy i jutro w ciągu dnia na zachodzie oraz północy kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie kraju przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoleć. W nocy od minus 5 stopni na południowym wschodzie przez minus 2 w centrum do 0 na zachodzie. Nad morzem od 1 do 3 stopni. W ciągu dnia od 2 stopni na wschodzie przez 5 w centrum do 12 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Trolle, jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie przywita Państwa Baszka Marcinik. Dziękuję. Tak, witamy Państwa ponownie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i tutaj powinnam powiedzieć w imieniu naszego lektora, oto scena teatralna Trójki. Czy będzie echo? Nie? No to trudno. A więc witamy w tym studiu i z tego studia. Słuchających nas również jest taka szansa w całym świecie. My, czyli Trójka oraz... Teatr Powszechny imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie. Panie, panowie, Paweł Sztarbowski, autor sztuki. I Paweł Łysak, reżyser premiery, bo to jest premiera. Dobry wieczór Państwu. Dla Państwa, którzy słuchają nas przez radio i za pomocą innych nośników elektronicznych, informacja, że obaj panowie są dyrektorami Teatru Powszechnego. No i stoją obok mnie, ale na tle pewnego eksponatu, czy my mamy ujawnić, cóż to za eksponat, czyli element no jakże bogatej scenografii? To jest rower, o którym będziemy mówić w naszym słuchowisku. Bardzo nieśmiało powiedział pan dyrektor Paweł Łysak. Dobrze, rozkręcamy się. I proszę państwa, przed państwem wyjątkowe trio, które już za moment zagra i wyda dźwięki. Dominik Strycharski. Igor Wiśniewski. I Grzegorz Tarwit. Czy gotowi? Myślę, że gotowi. Tak, spoglądam na zegar, proszę państwa. 23 listopada 2024 roku o godzinie 19:11:49 zaczynamy. Cierpiących jęki, cierpiące głosy, no jak dźwięk niesfornej struny. Ziemia przeklęta. O, przeklęta. Przeklęta. Thank you.

Już trzymujemy zamówienia. Hałas? Tak, troszkę zamieszanie było. Tak, ale teraz wszystko na normę. Tak, można mówić na winos. Tak, tak. Proszę się nie martwić, wszystko w porządku. Amit, a butter chicken jest? Tak, najlepsze butter chicken w całej Warszawie. Wszystko znowu jest, jakie jest. Było to słuchowisko Pawła Sztarbowskiego, Bar Nepal. Wystąpi Karolina Adamczyk, Artur Krajewski, Mikołaj Stońka, Amit Kumar Jadaw. Muzyka Dominika Strycharskiego w wykonaniu Igora Wiśniewskiego i Grzegorza Tarwida. Reżyseria dźwięku Andrzeja Brzoski i Przemka Nowaka. Nagranie realizował Grzegorz Rutkowski. Światła w studio Andrzej Jucz. Słuchowisko wyprodukowali Zuzanna Ucińska i Wojciech Dorosz. Reżyserował Paweł Łysak. Słuchowisko Bar Nepal powstało w ramach Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe, który jest realizowany przez Teatr Powszechny imienia Zygmunta Hübnera w Warszawie dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Opieka artystyczna Barbary Marcinik. Pięknie, pięknie. Halo, halo. Czy nas słychać? Słychać cudownie. To ja teraz, to jest informacja dla Państwa, którzy nas tylko słuchają, tylko, prawda? Bardzo proszę, obok mnie, teraz w tej kolejności reżyser Paweł Łysak. Dobry wieczór nawet. I autor Paweł Sztarbowski. Proszę Państwa, spoglądam na nasz zegar elektroniczny, 19:48 i no już prawie 6 sekund. W związku z tym mamy około 10 minut aż na rozmowę. To jest taka tradycja, że jak zakończy się tylko słuchowisko, to my przygotowujemy się szybciutko i improwizujemy pytania. Więc ja pomyślałam sobie, że zadam takie pytanie, które, o, tutaj będzie włączanie jeszcze mikrofonu, też informacja dla Państwa, którzy nas tylko słuchają, które na pewno chcieliby Państwo zadać najpierw autorowi. A więc, Pawle, powiedzmy numer jeden, czyli autorze, pytanie brzmi, uwaga, skąd pomysł? To jest zawsze trudne pytanie. No, to chciałem opowiedzieć o tym, że cuda zdarzają się na warszawskiej Pradze. I mam nadzieję, że jakoś skutecznie to się udało. A tak mówiąc zupełnie serio, w ramach festiwalu Miasto Szczęśliwe, które już od kilku lat realizujemy w Teatrze Powszechnym. W tym roku Karolina Kapralska z naszego działu programowego, która jest nie tylko teatrolożką, ale też socjolożką, wymyśliła, że powinniśmy zorganizować takie badania, takie pogłębione wywiady z mieszkańcami warszawskiej Pragi. I ja dostałem takie zadanie, żeby na podstawie tych wywiadów, tych badań napisać tekst do słuchowiska. Ale jako, że rozstrzał tych głosów różnych o Pradze był tak różnorodny, że ja uznałem, że to no, aż jest takie nierealne zebrać to wszystko w dokumentalnym słuchowisku, więc tak sobie pomyślałem, że zbierzemy się wszyscy w barze Amita, który był tutaj z nami. O, i jest nadal, proszę Państwa, i jeszcze go poprosiłbym, Nie. Tak, ale przywitamy go później tak bardzo, bardzo. I że tam mają szansę w tym barze spotkać się bardzo różne, dziwne często osoby, które sobie o tym pejzażu warszawskiej Pragi opowiedzą. No dobrze, ale pod warszawską Pragą, cóż takiego się dzieje czy pod tym tak, placem ta opowieść Hallera? O stronach pod placem Hallera to jest jak najbardziej realna opowieść. Rzeczywiście pod placem Hallera znajdują się schrony, które jakoś tuż po II wojnie światowej tam powstały, bo może niektórzy z Państwa wiedzą, tam było osiedle wojskowe i prawdopodobnie ma to jakiś związek. I rzeczywiście są to największe schrony w całej Warszawie i podobno jest to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wypadek jakiejś katastrofy. Że zdaje się, są to prawie, tak, że są to zdaje się jedyne schrony, jakimi dysponujemy w tych naszych trudnych i niebezpiecznych czasach, co już nie brzmi tak wesoło i optymistycznie. No cóż, właśnie. Pan dyrektor już włączył się, czyli pan reżyser zarazem. To ja tylko podsumuję to, co powiedział Paweł, jeśli można. To jest właściwie wszystko to, co trójka lubi najbardziej. Trochę fikcji, odrobina szaleństwa wyobraźni autora na przykład. No, ale to wszystko mocno osadzone w rzeczywistym świecie. A teraz, proszę Państwa, tak zdążymy, zadamy pytanie szybciutko reżyserowi. No bo jest jeszcze jeden drobiazg, radio. Teatr radiowy i jego sztuczki, a były tutaj rzeczywiście sztuczki bardzo atrakcyjne, przy ogromnej pomocy przyjaciół muzyków. Tak. Poprosimy tutaj Dominika. Poprosimy Dominika, to jest jedna może, z naszych sztuczek. Może nawet ludzkim głosem przemówi, bo on zazwyczaj śpiewa. Myślę, że więc warto go nagrodzić brawami powtórnie. Tak. Ja tylko jeszcze powiem o tym, a propos tych sztuczek, że tej sztuczki radiowej, czy jakby tego nośnika użyliśmy po to, żeby opowiedzieć o Pradze, bo Praga niezwykle się zmienia. Praga jest wielokulturowa, jak Państwo to zresztą zobaczyli i usłyszeli w głosach. Praga jest jakimś takim nową przestrzenią w Warszawie, nowym miejscem jednoczącym osoby ze wschodu i z zachodu i z Polski. I to jest jakieś niezwykle cenne. I to jest też efekt tych naszych badań, poszukiwań i tego, w jaki sposób staraliśmy się tą naszą teatralną przygodę odbyć i tę przestrzeń dookoła teatru zeksplorować. Natomiast radio, my jesteśmy z Pawłem w radio już po raz nie wiem który, ja jeszcze więcej, ponieważ byłem etatowym reżyserem teatru radiowego i wiele tych słowisk realizowałem, ale z Pawłem realizowaliśmy proszę też Państwa, kilkadziesiąt, możemy to naprawdę tak, uczyć tak, było wielkimi brawami. Było ich dużo z Andrzejem Brzoską, który siedzi tutaj za konsoletą. Dużo pracowaliśmy i myślę, że to, co jest takie najwspanialsze w radio, to mają to Państwo, dostali to Państwo przed chwilą od naszych wspaniałych artystów, aktorów, jest ten rodzaj intymności tego, że pomimo tego, że się mówi do tysięcy albo setek tysięcy nawet ludzi, czyli słuchaczy przed odbiornikami, to zawsze się mówi do jednej osoby, do tej osoby, która rzeczywiście słucha. Czasami siadają rodziny przy radiu, chociaż coraz rzadziej, ale mówi się właśnie do tych małych grup, do tych niewielkich zgromadzeń albo do pojedynczych osób i to jest właśnie ważne, ta bezpośredniość, ta intymność przekazu, więc staramy się stworzyć atmosferę dzięki wspaniałym naszym artystom, aktorom i muzykom. I również dzięki Dominikowi, który tutaj stoi koło mnie w złotej koszuli, który nie tylko instrumentami, ale również głosem. Zrobiliśmy z Dominikiem w Teatrze Powszechnym słuchowisko pod tytułem Jądro Ciemności, gdzie Dominik kreuje na żywo muzykę. Może chciałbym jeszcze przy okazji podziękować też muzykom, którzy ze mną tę muzykę współtworzyli, bo też im się należy Teresa Mobraw, czyli Grzegorz Tarwit i Igor Wiśniewski, których zaprosiłem do pracy i z którymi się pracuje na stałe. I bez nich też by się to nie udało, ponieważ muzyka była wprawdzie wymyślona przeze mnie, ale jednak też wykreowana wspólnie dzięki ogromnemu wkładowi ich improwizacji i ich wiedzy i umiejętności muzycznych. A ja w radio też bardzo długo tworzę, zanim też jeszcze poznaliśmy, bo słuchowiska pierwsze też 11 lat temu i bardzo to lubię, uwielbiam. tę pracę. A my ciebie lubimy, Dominiku, i zapraszamy. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy. Dominiku, zajmij miejsce, bo pewnie zaraz po nas zaczniecie grać jeszcze. O tak, to bardzo o to prosimy. Nawet już teraz poprosiłabym, bo teraz powiem po angielsku. And last but not least, on sam, Amit, nasz gość z Nepalu. Najprawdziwszy, przywitajmy go. O, aplauz, aplauz, fantastycznie. Wyglądasz pan... To jest narodowy strój, przepraszam, czy można użyć jego określenia? Tak, no tak, typowy dla Nepalu. Jeszcze raz pytanie. Twój strój. Tak, nepalski, tak. Czapka narodowy, marynarka. Znaczy nie zdejmiemy twojej marynarki, ale tak. Zdejmiemy za pomocą aparatu fotograficznego. Natomiast mam jedno pytanie, bo mamy jeszcze tylko półtorej minuty. Opuściłeś cudowną krainę. Nepal, czyli no, ziemię pod dachem świata. No to jest moim zdaniem absolutne wyróżnienie dla nas, Polaków, że właśnie wybrałeś Polskę. Polska jest bardzo dobrym krajem. Słowem dobre znaczy, tutaj ludzie są bardzo mili, bardzo pomocni. Ja mieszkam od 2006 roku, czuję jako Polak. To jest mój drugi dom. Nie mogę powiedzieć pierwsze, bo urodziłem w Nepalu, tam jest rodzina duża, ale tutaj też mam rodzinę, dlatego mówię drugi dom. Mm-hmm. A występujesz w teatrze powszechnym, że tak powiem, zawodowo, czy gościnnie? Nie, gościnnie, znaczy to jest mój pierwszy raz. A, no to debiut, proszę państwa, nie no, rewelacja, Studio Trójki, bomba. Przepraszam, może lepiej bez tego określenia. No to cóż, proszę państwa, zapraszamy Amita, by częściej z nami bywał. Ja myślę, że należy mu się długa i spokojna już rozmowa na siedząco, bo dla państwa, którzy nas tylko słuchają, informacja, że stoimy grzecznie tutaj sobie, zaraz zgniemy, zaraz jeszcze się, znaczy nie tyle przywitamy, co pożegnamy. Dominiku, startujemy, bo ja teraz będę ostateczną taką zapowiedź wygłaszała. Więc dziękujemy Teatrowi Powszechnemu w Warszawie imienia Zygmunta Hibnera. Dziękujemy Miastu Szczęśliwemu. Cudowny cykl, cudowny pomysł. Gratulujemy. Pozdrawiamy, czy to słychać, warszawską Pragę. No i dziękujemy wszystkim państwu. Tutaj i tam, daleko. Dziękujemy Trójce i dziękujemy tobie, Baszko. Bardzo nam było miło. I już nie będziemy zagadywali muzyki, ja tylko powiem do usłyszenia tradycyjnie i uwaga, do zobaczenia, niewykluczone, za tydzień już kolejna premiera. Skąd? To może powiedzmy to chórem. Ze stu... Oby to się spełniło. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy. A jak już Dominik przestanie grać, to może przypomnimy, jak brzmi nasz sygnał, prawdziwy sygnał sceny teatralnej Trójki. Kłaniamy się! Scena teatralna Trójki. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Trolle, jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię.